jak w jakimś filmie katastroficznym. Nagrywamy piosenki z dala od siebie. Chodzimy na koncerty. Zostając w domu pracujemy. Zostając w domu za chwilę. Za chwilę będziemy brać, nie wiem, śluby w ten sposób. No już dobrze. Lem. Andy u siebie w domu. Lu tak samo. No i na odległość tworzą takie piękne dźwięki. To specjalna edycja albumu The Secret of Letting Go, która przed chwilą się pojawiła. Tam trzy właśnie takie akustyczne cuda. Odezwać. Takie trzy cuda dołożone do fantastycznej przecież płyty The Secret of Letting Go. Lem. No dobrze. Krok następny, film noir. Zapowiadany ostatnio. Dziś posłuchamy trochę tej paryskiej muzyki. Nie ma tego zbyt dużo. Nie ma też debiutu nawet pełnowymiarowego. Druga epka zaledwie w dyskografii i co będzie dalej? Chyba dalej. Będzie dobrze, ale sprawdźmy. Film noir. Let her come to hate the living hell of that man himself, a man who carries all his secrets and his lies. All he owns are his secrets and his lies, a little pride too. He walks through life hustling his way to the next chapter, the next day or two, depending on a friend's penny or on a girl being savvy, piercing through the night till he finally lays next to a stranger. They haven't got much to say, but a warm body is sometimes better than a praise, something, someone, or just a lay. Nothing more than a presence to heal the pain and avoid the thought of oneself. Does he dream when he holds a stranger? From the ceiling I saw a room with naked bodies holding each other filled with emptiness. One look in the eye of the other to find nothing but lashes and a blink. An unknown man, a stranger saw. Comedy creep couldn't describe it either. The emptiness of these moments. He wakes, leaves without a goodbye, and walks back towards the next chapter of the day. That same day as yesterday. He's hustling his way. Elles sont toutes éméchées alors qu'il est loin déjà. Bon. To nie jest długa epka, bo zaledwie 20-minutowa i zaledwie 6 utworów na niej się znajduje. No ale przyznają państwo, że muzyka nieoczywista i starają się, jest ich 5, mają mnóstwo pomysłów, starają się te pomysły upchać w tych 3-minutowych utworkach. I udaje się bardzo dużo pomysłów włożyć i wychodzi z tego dziwna. I cieszę się, że tak dziwna mieszanka. Jeszcze bardzo młodzi ludzie, ludzie, którzy są na samym początku swojej muzycznej kariery. Na dużym portalu społecznościowym trochę ponad 1000 kliknięć zaprzyjaźniających. No i to będzie, mam nadzieję, rosło zdecydowanie, bo muzyka jest fantastyczna. Zaraz obok jeszcze młodsi, jeżeli chodzi o dorobek muzyczny, bo choć jeżeli miarą jest liczba kliknięć na dużym portalu społecznościowym, no to tutaj jesteśmy w okolicach 330. A nazywają się Slumber Wave, pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i pojawią się u nas z jednym utworem. When you opened your eyes on the world for the first time as a child, how brilliant colors were, what a jewel the sun was, what marvels the stars. Everybody wishes to hold forever to the memories and to the people and the situations that he particularly loves. But for each thing that you can consider as an entity, as an individual, as a species, its future is death. I have often puzzled and puzzled about what it must be like to go to sleep and never wake up, to be simply not there forever and ever. Don't know and can't talk about progress Don't you see that all organisms, all entities whatsoever, fall apart in the end? Some go fast, some go slow. And one or two people have said to me, that's what death is going to be like. And oh, what fun it will be. Jest ich czterech. Nagrali płytę kolejną już w swojej dyskografii, ale nagrywają je dosyć często. Ta najnowsza za dowolnie wybraną kwotę na ich stronie bandcampowej do pobrania, do posłuchania, do posiadania na zawsze. Slumber Wave, tak się nazywają, taki senna fala, no chyba tak należałoby przetłumaczyć. Emerge to tytuł płyty. No i tak jak powiedziałem, 300 z haczyczkiem na dużym portalu społecznościowym. Będzie więcej. Gratuluję. No dobrze, a teraz poważniejsi, nie wiem czy poważniejsi, ale na pewno lepiej znani artyści. Zacznę od artystki, która się nazywa Toya Wilcox. Starsi słuchacze Trójki będą wiedzieć, o kogo chodzi. Inni, słysząc Toya and the Humans, niekoniecznie. No ale mniejsza z tym. Toya and the Humans to lata 90. pewnie i wtedy największe sukcesy. I właśnie w moje ręce trafiło wznowienie albumu We Are the Humans, a tam, poza tymi znanymi już trochę utworami, taki oto utwór ze znanym gitarzystą gościnnie występującym. Saying you've got something for me, something you call love, but confess you've been a messing where you shouldn't have been a messing. Now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep lying where you ought to be truthful, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. To

I chyba wiem, skąd ta świeżość. Dzieło ojca nieżyjącego prowadzi Emily razem z zespołem, który on sam założył, The Blues Explosion. Zespół istnieje w Holandii od wielu, wielu już lat, no a teraz ma nową, teraz. Ma po prostu nową wokalistkę, Emily H. No i znowu rekordziści. Dzisiaj rekordziści, 310 kliknięć na początek. Dobrej kariery, dobrej, naprawdę. No a cała płyta składa się z coverów dobrze znanych utworów, a ten szczególnie mi się spodobał. Wracamy do Dizzy Miss Lizzy, bo mówiłem, że suity grają i że taki powrót do starych czasów muzycznych, no to skoro jesteśmy w takich czasach, to posłuchajmy. Not too late. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ostatnie spojrzenia na zegar, 23 minuty do godziny drugiej, to czas na kropki. Czas na najważniejsze utwory, czas na podsumowanie. Paddy wygrywa ostatnio. I hate myself. Won't come to you as him, 'cause I wanna kill him. Won't come as the Holy Ghost while your TV's too loud. Won't come to you more sinned against than sinning. Shake, shake, your flames for you and all. Our love burns hotter than any fire. With every kiss, the flames go high. Won't come to you wearing that mask that you tore from me. Won't come to you with my mind on stage upon a session floor. Won't come to you with eyes blind or my ears stopped. Won't come afraid that you may strike upon your wicked cord. Shed, shed, red, Abednego. Keep your flame for you Powiedziałem Państwu ostatnio, że na 10 utworów 9 kropek na tej płycie. A to na razie czwarta wyemitowana. Mało czasu. Grajmy. The dresses in your wardrobe, like hung women, that single bed we could do without. We'll sleep out naked on your kitchen floor. Hear somebody coming, we'll just lock the door. And it all failed, African lives. We were painting of a new country. if we don't even try. Girl, they say we're born ashamed, and we bear the brand of Cain. I cannot go on with that lie. We murdered God right on your kitchen floor. Believed in nothing that we could not hold. Lord, I wish I could talk to you now, just talk to you, yes I do. I wydawać by się mogło, że mocniej uderzyć nie można. No ale mamy tu obok debiutantkę, J.J. Wild. Baby, I'm trouble. No nie wiem, jak to będzie z tym spaniem dzisiaj. 12 minut do godziny drugiej. To była J.J. Wild i ostatni debiutanci dzisiaj. Magic Brother and Mystic Sister. Myślę, że skojarzenia przy tym utworze dosyć jednoznaczne i chciałbym, żeby przy nich odrobinę pozostać. Ennio Morricone otworzył nasze dzisiejsze spotkanie i chciałbym te ostatnich parę minut z jego muzyką spędzić. Tak jak mówiłem, nie mam 50 płyt na półce z podpisem Ennio Morricone, ale jest jeden film o muzyce, właśnie, który ma szczególne znaczenie i jego muzyka właśnie tam gra. To tam jest pojedynek na fortepiany, który on wymyślił i tam jest coś, co chyba nikomu się nie udało, a mianowicie skomponował moment zakochania i udało się to zagrać i nagrać i pokazać światu. Thank you.